sprawdzony stan techniczny, a średnia obniżka na wyprzedażowych ofertach wynosi 10 tysięcy złotych. No to nowa trasa ustawiona. Automarket.pl. Prosta droga do wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 października, minęła 15. Artur Ewertowski zaprasza na serwis Trójki. Niemieckie myśliwce Eurofighter przylecą do Malborka. To odpowiedź sojuszników na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Szef rządu odwiedził miejsce budowy pierwszej elektrowni atomowej. Mówił o nadchodzącym skoku energetycznym Polski. Kolejarze protestowali przed Ministerstwem Infrastruktury. Obawiają się utraty pracy po planowanym połączeniu zakładów. W celu ochrony wschodniej flanki NATO Niemcy rozmieszczą na lotnisku w Malborku myśliwce Eurofighter, powiedział o tym niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Samoloty będą uczestniczyć w patrolach. Pistorius przebywa w Brukseli, gdzie odbyło się spotkanie ministrów obrony państw NATO z udziałem szefa Pentagonu Pita Hegseta. Szef sojuszu Mark Rutte powiedział, że ponad połowa uczestników spotkania zadeklarowała udział w programie zakupów amerykańskiej broni i amunicji dla Ukrainy. Do tej pory 6 państw NATO sfinansowało takie zakupy. To Dania, Holandia, Kanada, Niemcy, Norwegia i Szwecja. Kolejny kryzys polityczny wokół rozejmu w Gazie. Izrael twierdzi, że jedno z wydanych przez Hamas ciał nie jest ciałem izraelskiego zakładnika. Władze wzywają stronę palestyńską do natychmiastowego oddania szczątków pozostałych jeńców. O szczegółach Wojciech Cegielski. Po tym jak wieczorem Hamas wydał 4 ciała zakładników, trumny trafiły do zakładu medycyny sądowej. Izraelska armia twierdzi, że w trakcie badań okazało się, że jedno z 4 ciał nie należy do zakładnika, a prawdopodobnie jest szczątkami Palestyńczyka z Gazy. Wojsko naciska na Hamas, by jak najszybciej przekazał brakujące ciało, a także ciała 20 pozostałych zakładników, których do tej pory nie zwrócono. Strona izraelska argumentuje, że Palestyńczycy mieli to zrobić do poniedziałku. Strona palestyńska twierdzi, że nie jest w stanie znaleźć wszystkich ciał, które prawdopodobnie są pogrzebane w ruinach zbombardowanych domów. W reakcji na opóźnienie w przekazywaniu zwłok Izrael zapowiedział, że nie wpuści do Gazy pomocy humanitarnej przez przejście w Rafa. Kilkadziesiąt ciężarówek z żywnością, wodą i paliwem czeka na granicy, ale nie jest jasne, czy uda im się wjechać. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To inwestycja w bezpieczeństwo i komfort życia Polaków, mówił Donald Tusk w Słajszewie w gminie Choczewo w Kujawsko-Pomorskim. Premier był w miejscu, gdzie powstanie elektrownia jądrowa. Podkreślał, że najbliższe lata to dla Polski skok energetyczny. Tu elektrownia jądrowa, niedaleko stąd wielkie farmy wiatrowe na morzu. To jest gigantyczny rozwój portów. Tak, środek ciężkości, ten cywilizacyjny, także w dużej mierze przemysłowy, też przenosi się na północ z dość oczywistych względów. Te inwestycje, dzięki którym będziemy mieli bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo państwa, jeśli chodzi o napięcia w regionie i konieczność uzbrojenia polskiej armii, ale przede wszystkim komfort i biznes dla mieszkańców. Wylanie pierwszego betonu pod budowę elektrowni zaplanowano na 2028 rok. Budowa pierwszego reaktora ma się zakończyć w 2035. Przeciwko planowanemu połączeniu 6 regionalnych zakładów PKP Polskich Linii Kolejowych protestowali kolejarze. Obawiają się, że to pociągnie za sobą zwolnienia. Pracownicy manifestowali przed gmachem Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie. Barbara Miszczuk z Wałbrzyskiej Solidarności powiedziała, że likwidacja zakładu może być groźna dla tamtejszego rynku pracy. Dla nas miejsce pracy w Wałbrzychu to jest to, co może jeszcze rozbudować Wałbrzych, a likwidacja zakładu powoduje zubożenie Wałbrzycha. Wałbrzych i tak już jest, górnictwo było zlikwidowane, coraz mniej się dzieje, nic nie ma. Bieda będzie bieda i ludzie będą wyjeżdżać z Wałbrzycha. Resort infrastruktury chce połączyć 12 zakładów linii kolejowych. 6 większych ma wchłonąć 6 mniejszych jednostek. Na przykład zakład w Wałbrzychu ma być połączony z zakładem we Wrocławiu. Przedstawiciele resortu zapewniają, że nie będzie zwolnień. Ministerstwo Infrastruktury podaje, że ma być mniej stanowisk dyrektorskich. Zmiany mają wejść w życie od nowego roku. Media tradycyjne i społecznościowe powinny odpowiedzialnie mówić o samobójstwach, tak uważa dr Halszka Witkowska z portalu Życie Warte Jest Rozmowy. Przypominała o tym przed posiedzeniem Parlamentarnego Zespołu do Spraw Prewencji Suicydalnej, który dyskutował o tym, jak zapobiegać próbom samobójczym dzieci i młodzieży. Jest coś takiego jak efekt Wertera. Jeżeli w sposób nieprawidłowy informujemy o zachowaniach samobójczych, podając metodę, jeżeli mówimy w sposób sensacyjny, gloryfikujemy zachowania samobójcze, możemy uruchomić naśladownictwo. Młodzi ludzie szukają inspiracji, niestety także do podejmowania zachowań samobójczych. Z

pojawia się gościnnie Rag & Bone Mana. Ale Danger Mouse to jest bardzo pracowity człowiek i producent. Pod koniec sierpnia, jeśli się nie mylę, opublikował utwór Wonder, który nagrał z kanadyjskim artystą znanym jako More More. Dwie 3 minuty i 20 sekund Wonder, Danger Mouse i More More. To teraz utwór znacznie dłuższy i absolutnie premierowy. Co więcej, jest to zapowiedź płyty, która pojawi się dopiero w styczniu 2026 roku. To będzie debiutancki album manchesterskiego tria Shaking Hand. Jeśli cenią Państwo muzykę postrockową amerykańską lat 90. i takie formacje jak Slint, Sonic Youth, Pavement czy Yola Tango, to myślę, że to jest muzyka dla Państwa, ponieważ Shaking Hand zdecydowanie nawiązują do tego, co było w latach 90. i nawiązują do tej estetyki gdzieś tam przełomu lat 80. i 90. i takiego rock, który, powiedziałbym, nigdzie się nie zaczynał i nigdy się nie kończył, bo post-rock właśnie był taką muzyką. Jak to brzmi dzisiaj w roku 2025? Proszę posłuchać. Mantras to jest zapowiedź zupełnie nowego materiału, jak wspomniałem, w wersji dłuższej, 6-minutowej. Thank you. proszę zapamiętać tę nazwę. Shaking Hand, utwór Mantras. Pierwszy utwór zapowiadający dużą płytę, która pojawi się na początku stycznia 2026 roku. Pochodzą z Manchesteru. Producentem tego materiału jest David Pye, który współpracował m.in. z Teenage Fan Club. Te nagrania powstały w Leeds. Jeśli zespół będzie ujawniał kolejne fragmenty, to na pewno pojawią się one w naszej audycji. A teraz zespół, który przyznaję jest moim odkryciem ostatnich tygodni. Mówię zespół, choć to jest przedsięwzięcie jednego artysty. Jest nim James Leslie. Pochodzi z Sheffield. To jest istotne. Sheffield, bardzo ważny ośrodek muzyczny, zwłaszcza ceniony przeze mnie na przełomie lat 70. i 80., Cabaret Voltaire, Human League, czy też wczesny Pulp. Nazwa tego projektu to Studio Electrophonic. Tak właśnie nazywało się analogowe studio w Sheffield. Zresztą ostatnio ukazała się świetna książka opisująca muzyczną scenę w tym mieście. W każdym razie Studio Electrophonic przypomina mi zupełnie inny zespół i to nie z Sheffield, tylko z Glasgow. Ciekawe, czy Państwo trafią na ten trop. To nie jest Belen Sebastian, choć skojarzenie świetne. Studio Electrophonic, James Leslie. Cała płyta wspaniała. Powiem tylko tyle, ciąg dalszy nastąpi, a kompozycja, która zabrzmiała przed momentem, to Break My Heart Again. I kolejna nowość. Po 3 latach wraca Alex Cameron. Pretty come get her, she's in love with a short king. That boy is under 5'9". Ever since I met her, I've been ducking through doorways. I'm angry all the time. I know it sounds stupid, but with my head in the clouds, I never thought I'd have to call upon Cupid. It's useless being this high. Something must be going round. It's just a dog whistle, baby, and an audible sound. Alex Cameron. Co on robił przez te ostatnie lata? Nie mam bladego pojęcia, a przyznaję, to jeden z moich ulubionych artystów świata muzyki pop. Oxy Music, jego ostatnia płyta, pojawiła się w roku 2022 i później cisza. Zdaje się, że zmiany także w życiu rodzinnym to spowodowały. Zmiana wytwórni płytowej. W ubiegłym roku pojawił się jeden drobny utwór, ale to właściwie nie była zapowiedź żadnej płyty i żadnej kontynuacji. Od po prostu Alex Cameron nagrał utwór z Kelly Holidayem, Online Jesus. Czy pamiętają Państwo ten utwór? Some lunch, turn some water into wine. Just look into my eyes, Online Jesus, czyli jak Australijczyk z Australijczykiem Adam Hyde, czyli Kelly Holiday i Alex Cameron. To był drobny singiel z roku 2024, no ale teraz Alex Cameron powraca. Tyle tylko nie wiem, czy to jest zapowiedź już jego nowej płyty, czy wyłącznie jeden strzał i na kolejne trzeba będzie jeszcze poczekać. Zobaczymy. Póki co kartka z kalendarza, jak to zwykle w środę bywa, lądujemy w roku 1985. 14 października pojawił się singiel Cloud Busting Kate Bush. Splish. Najwyższa pozycja w Wielkiej Brytanii, 28 tygodni na liście, Claude Busting, Kate Bush, drugi singiel z płyty Hounds of Love, singiel wydany dokładnie 14 października 1985 roku. To u nas czas na kolonie. No, no, no, no, no, no, no. Nom, nom, nom, nom, rien de rien, non, non, je ne regrette de je ne regrette rien. Tę piosenkę znają Państwo oczywiście doskonale, ale czy w takiej wersji? On ira où tu voudras quand tu voudras. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Malik Judy w nowej wersji klasycznej piosenki L'été indien. I tak kończymy dzisiejszą tonację. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk. Ja się jednak nie żegnam. Powrócę jeszcze po godzinie 18, by porozmawiać z Michałem Matusem o konkursie chopinowskim. Zatem do usłyszenia ode mnie i od Leonii Perne.